यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 5 मार्च सन 1997 को सायं लगभग 8:30 बजे ढालेगांव में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण मैं कबहु के करि करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही बिना हेतु स्नेह करने वाले बिना कारण ही अपनी तरफ से कृपा करते हैं कारण बिना ही सत्य स्वाभाविक अपनी तरफ से कृपा हुए तो एक कृपा करके तो दुगुनी कृपा दुगुनी बिना हेतु सुने ही मनुष्य स्वभाव कृपालु है और करुणा करके कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं तो कभी ये देते हैं भगवान तो देने का तात्पर्य क्या है कि भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं इसका तात्पर्य है कि ये सदा के लिए सुखी हो जाए ये जीव सदा के लिए मुक्त हो जाए तो भगवान का दिया हुआ जन्म ये अंतिम जन्म है इसके बाद में ये चाहे दिन जिले जा सकता है इस बात से यंग यंग वह अपने स्मरण भाव चरतंत्र कलम जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाता है उसी भाव को ही प्राप्त हो जाता है होता है मनुष्य ये देख करके भगवान ने बांधा नहीं वे तुम्हें है अमुक जोड़ी में जाना पड़ेगा दूसरी तो जोड़ियों में परंपरा लगी रहती है परंतु मनुष्य जन्म में खुले है यंग यंग अपने स्मरण भाव जिस जिस भाव का स्मरण कर उसी उसी को प्राप्त हो जाता है तो ये विशेष कृपा करके छूट दी गई है मानव कल्याण के लिए अवसर दिया गया है ये यहाँ ही हर जगह नहीं होता है पशु है पक्षी आदि होते हैं जलचर है थलचर है नवचर है अनेक तरह के है जरायुज है स्वेदज है अंडज है उद्भिज है चार खाड़ी है 84 लाख ज्योति है उसमें ये नहीं गति जिस भाव जैसे मर गया हो जाए उसमें तो परंपरा लगी रहती है परंतु इसमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है गुणों के अनुसार का ऊर्धन से मध्य अधोगा तो सत्वरजतमो के साथ में संबंध आप चाहे जिसके साथ संबंध रखो जिधर जाना और जाना चाहो वर्तमान में भी आप ज्ञान मार्ग में चल सकते हैं भक्ति मार्ग में चल सकते हैं कर्मयोग में चल सकते हैं लय योग हट योग राजयोग मंत्र योग अनेक अनेक योग है अनेक मार्ग है अनेक तरह की संप्रदाय है जिस तरह आप जाना चाहो इतनी खुली छूट दी हुई है छूट दी है कल्याण के लिए ये बंधन के लिए आपत कर लेता है नए नए पाप करके महान अधोगति में जा रहा है तो इसे चेताने के लिए विशाल है और भगवान के प्यारे भक्त हैं भगवान का आदेश सुनकर के वे भी आते हैं उनकी बात भी सुनी है कि वो नित्य अवतार है भगवान तो निमित्त उतार कभी कभी आते हैं और संतो हरेक समुदाय में प्रकट होते रहते हैं। महाराष्ट्र में हुए हैं, गुजरात में हुए हैं, कर्नाटक में हुए हैं, मारवाड़ में हुए हैं, बंगाल में हुए हैं, पंजाब में हुए हैं, अलग अलग प्रांतों में ये होते रहते हैं। जिस तरह की वो चेताते रहे कि भाई तुम इधर चलो इधर चलो, अब उन चेताने वालों में है कई कल्याण करने के लिए उद्धार करते हैं, कई अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, अपना मतलब करने के लिए। जहाँ स्वार्थ के लिए काम करते हैं वहाँ दोनों का ही पतन होता है। दोनों ही स्वार्थ के लिए काम करते हैं तो ये मारवाड़ी कहावत है कि दो ठगा ठगाई नहीं होती, वो ठगना चाहते उसको ठगना चाहते वो। तो ये जो मन में ठगने की इच्छा है ये बात नहीं है, ये सृष्टि की रचना भगवान ने की है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः, तो अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों के हित के लिए चेष्टा करो। ये बड़ी विचित्र बात है। ये गीता में बहुत बातें लिखी है और गीता पढ़ता आया हूँ बहुत दिनों से वर्षों से, पर जब गीता का तीसरा अध्याय लिखने का विचार हुआ लिखने लगे तो नई बात एक आई मन में, कई नई बात आई है और लिखने के बाद कई बातें आई है और आ रही है नई नई बातें। तो उसमें बात आई कि मनुष्य शरीर है वो कैसा विलक्षण है, ये एक एक का संबंध है। मानो मूल बात, खास मूल बात क्या है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं केवल दूसरा हित करने के लिए है। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, सगुण की आप प्राप्ति चाहो तो संपूर्ण प्राणियों का हित हो वैसे काम करो, और निर्गुण की प्राप्ति चाहो तो लभन्ते बिन्ह निर्वाणम विषय क्षीण कर्म साद्वेदा यथात्मान सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में अपन रत रहो, अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों के हित करो। इसके लिए ये मानव शरीर है। घर में जितने प्राणी हैं, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भतीजे भौजाई, इसमें भी केवल पुरुषों के हित के लिए काम करो। घड़ी के पुर्जे होते हैं ना, से जुड़े हुए ये घूमते हैं, तो इसकी खाली जगह भी ये पूर्ति करता है, इस खाली जगह ये पूर्ति करता है, ऐसे खाली जगह पूर्ति करते चलते है। तो उसकी आवश्यकता को वे पूरी करे, उसकी आवश्यकता ये पूरी करे, केवल उनके हित के लिए ही करते रहे। ऐसे चलने से सिर साथ चलता है, कल्याण हो जाता है। गीता के लिखते समय हमें एक नई बात मिली, कई बात मिली नई। मनुष्य ठीक न्याय से अपने स्वार्थ का त्याग कर सबके हित के काम में लगा रहे तो जो भजन ध्यान जब कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं है, उसी से कल्याण हो जाएगा। ये भगवान की एक विचित्र रचना है, केवल सबके हित के लिए। सर्वभूत हिते रता, हित कर दे ये बात नहीं है, तुम्हारी नियत हित करने की होनी चाहिए। आप में बल कितना है, योग्यता कितनी है, आपके पास विवेक कितना है, वस्तु कितनी है, इस बात जरूरत नहीं है। आपका भाव केवल दूसरे के हित करने का हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। अरे भाव अपने मतलब का करना होगा, मेरा मतलब सिद्ध हो तो संसार से मतलब सिद्ध नहीं होता है, धोखा होता है। दर्पण दृश्यमान सदेश बताया कि ये संसार है दर्पण की तरह, तो दर्पण में दिखता है क्या कि जो हम अगर उत्तर की तरफ बैठे हैं, हमारा मुंह दर्पण में दिखेगा तो हम उत्तर की तरफ देखते हैं, तो दर्पण वाला मुख दक्षिण की तरफ दिखता है। हम पूर्व की तरफ देखते हैं तो दर्पण मुख पश्चिम की तरफ देखता है, वहां उल्टा दिखता है। हमारा दाया है वो बाया दिखता है, उसका बाया वो दाया दिखता है, ये उल्टा दिखता है। तो हमारा स्वार्थ दिखता है संसार के सुख लाने में, संग्रह करने में, और हित है दूसरों की सेवा करने में, दूसरों को उपकार करने में, हित उसमें है। तो भूल होती है ये, उस भूल होती भूल में हम फंस जाते हैं। तो ये बर्तन रहता है ये दूसरे को सुख पहुंचाना है, दूसरे का हित करना है, दूसरों की सेवा करनी है। उसमें कितना करे ये आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, आप अपनी शक्ति के अनुसार करो, जैसे आप कर सकते हो उसे कल्याण हो जाएगा। ऊंचे से ऊंचे जो कल्याण है वो एक होगा, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य, शूद्र का, स्त्री का, पुरुष का, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का, सन्यासी का, सबका कल्याण वो एक होगा। और करना कितना पड़ेगा कि जितनी आपके पास सामर्थ्य उतना, ऐसा नहीं कि इस वस्तु जैसे इस वस्तु की कितना है 100 रुपया 100 रुपये मिलेगा ही, पर परमात्मा की ऐसी बात नहीं है। अपने कल्याण के लिए इस बात में इतना इतना भजन होगा, इतना बात हो तो होगा, ऐसा नहीं है। आप अपनी शक्ति पूरी लगा दे, अपनी समझ, अपनी सामर्थ्य, अपना समय और अपनी सामग्री, आपके पास जो सामग्री है वो, आपके समझ, आपकी सामर्थ्य जितनी एक कर सकते उतना, और आपके पास जितना समय है आपके पास जितना आपको दिया उतना आप लगा दो, परमाणु प्राप्ति हो जाएगी। कोटि वाले को कोटि में मिलता है, करोड़ वाले को करोड़ में मिलता है। तो अधिक सामग्री, अधिक योग्यता होगी तो आपको अधिक खर्च करना होगा। ब्राह्मण को उत्तम माना है तो ब्राह्मण के 9 धर्म बताए हैं, सबो दमस तप शोचन 9, क्षत्रिय के 7 और वैश्य के 3 और शूद्र के 1। ब्राह्मण का 9 धर्म पालन कल्याण होता है, वो शूद्र के 1 धर्म पालन कल्याण होता है। एक से जितना जितना ऊंचा है उतनी उसमें जिम्मेवारी ज्यादा है। आज लोग ऊंचा बढ़ना चाहते हैं, ऊंचा हमारा अधिकार हो जाए, अरे भाई आफत होगी, इसमें फायदा नहीं होगा। आप जहाँ हो और जितना आप कर सकते हो उतना ही करना है, नियत केवल बदल देनी है। वो करना क्या, अपने लिए यू करते हो वो तो है पतन, और दूसरों के लिए करते हो वह उद्धार है। संसार को समुद्र बताया है, पानी में आप खड़े रह करके और पानी को ऐसे लेते रहोगे तो डूब जाओगे, और हाथों से लातों से मारते रहोगे तो तर जाओगे। तो संसार समुद्र है, अब लेना ही लेना आप चाहते है। ये एक आदत बहुत ही जरा पतन की है, क्योंकि हरेक जन्म में यही अभ्यास किया है, अपने स्वार्थ के स्वार्थ का अभ्यास किया है। तो मनुष्य शरीर में आकर ये वही काम धंधा शुरू कर दिया। मनुष्य शरीर पतन के लिए नहीं है, उत्थान के लिए है। यहाँ से सब तरफ जाता है, स्वर्ग में जाना हो, नरक में जाना हो, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ये आप नर्क में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, मुक्ति में जा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, 84 लाख जुड़ी प्राप्त कर सकते हैं, सब तरह प्राप्त कर सकते हैं। इतने मौके पर पूरे अनुभव पाए और ये अवसर है, मौका है। जैसे यह आप सत्संग में आए तो यह आप चाहे जो विचार करके और भीतर शंकाओं को समाधान कर लो, दूसरे कहीं हो इस तरह से तो वहां पर समाधान कर लो आप, और करके फिर काम चलाओ। इस तरह से मानव शरीर मात्र जीव के कल्याण के लिए दिया गया है। और एक और विचित्र बात है, संसार को जीवों के लिए दिया गया, जीवों के लिए बनाया गया है, परंतु मनुष्य भगवान ने अपने लिए बनाया है, अपने लिए। उन्हें सिद्ध माता है ना, एकाकी नरमते, भगवान ने अकेले का मन नहीं लगा तो फिर अपने एक में बहुत रूप हो जाऊं, बहुत रूप हुआ अपने लिए। जैसे भगवान के शरीर से श्री जी प्रकट हुई, श्री जी विभक्त पुराण में भगवान से श्री जी राधा जी एक, कृष्ण भगवान एक ही, दो विभाग हो गया प्रेम का बर्ताव करने के लिए। और श्री जी से 8 सखियां हो गई, भगवान से 8 सखा हो गए। तो एक एक को सुख देने के लिए, एक एक की सेवा करने के लिए, एक एक का हित करने के लिए, तो आपस में बड़ा प्रेम होगा, बड़ी शांति होगी और परमात्मा प्राप्ति होगी। स्वार्थ करोगे तो दुख पाओगे, आपस में भी दुख पाओगे, अंत में कल्याण भी पतन होगा। तो भाई बहनों से मेरा कहना है कि आप इस तरफ विशेष ध्यान दें। ये शरीर है, ये इतना कारफल विषय नहीं भाई, इस शरीर का फल सुख भोग नहीं है, सुख भोगने के लिए शरीर नहीं मिला है। इधर शरीर हमको हम क्षेत्र में खेत है, खेत में आराम करने के लिए नहीं जाया जाता है, खेत में काम करने के लिए जाया जाता है। खेत में कमाया हुआ फिर घर में बारह महीना खाओ, इस वजह से यहाँ कमा करके फिर आगे जाओ नरकों के लिए काम कर, नरकों में नरक भोगो, स्वर्ग के लिए स्वर्ग भोगो, मुक्ति हो तो मुक्ति भोगो, भगवान भक्ति हो तो भक्ति करो। तो यहाँ भोग भोगने के लिए नहीं है, भोग के लिए तो इंद्रादि है जोरी, और दुख भोगने के लिए नरकों में जीव है। ये मनुष्य शरीर नरकों के लिए नहीं है, स्वर्ग के लिए नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुख जाई, उसमें अंत दुख होगा, क्षीण पुण्य मत लोगों में शांति। जैसे गाड़ी में चढ़े तो टिकट जितना समाप्त होता है उतना तो नहीं पड़ता है, बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं उनका समय होने पर नीचे उसके पास जाना ही पड़ता है। तो मनुष्य शरीर ऐसा दिया है भगवान ने, जैसे भगवान को खरीद सकते हैं। भगत मेरे मुकुट बनी, मैं हूँ संतन को दास, भगवान दास बन जाए आपका, आपको मुकुट मणि बना रहे, इतना अधिकार भगवान ने मनुष्य को दिया है। एक संत की वाणी है, मैंने सुना है मृगान भगत को क्या पक्षपात है भगवान के, मनुष्य का पक्षपात किया अपने सुख के लिए, अपने खेल के लिए, अपने आराम के लिए। भगवान को सुख दे सकता है, भगवान को निहाल कर सकता है, भगवान आनंद कर सकता है, भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भाव के भूखे हैं भगवान, तो भगवान की भूख मिटा सकता है, इतना सामर्थ्य, इतना अधिकार, इतनी योग्यता भगवान ने मनुष्य को दी है। ये खुद की नहीं है, ये भगवान की दी हुई है। भगवान की भूख मिटावे, जनता की भूख मिटावे, अपनी भूख मिटावे, तीनों का भूख मिटावे, तीनों योग है। ज्ञान योग से अपनी भूख मिटावे, और कर्म योग से संसारी भूख मिटावे, और भक्ति योग से भगवान की भूख मिटावे। योगास्त्र योग में आप ये तीन योग बताए हैं। तो कर्मयोग का मतलब सबको सुख मिले। जैसे घर में आप हो तो अपने अपने जिम्मेदारी का काम करके सबको आराम कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, इस वजह से सबकी सेवा करो। तो एक एक प्राणी सबकी सेवा में जुट जाए तो कल्याण आपका मुफ्त में हो जाएगा। सर्वभूत हिते रता, हित करने की नियत आपकी चाहिए। आप कितना हित करते हैं, कितनी शक्ति है आप, कितनी वस्तु आपके पास में, कितनी आपकी योग्यता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। मनुष्य योग्यता बढ़ाता है, सत्संग में बहुत ज्यादा सत्संग करते हैं, और विद्या में बहुत विशेष विद्या कर योग्यता बढ़ाते हैं, कला कौशल बढ़ाते हैं। आपके बढ़ाने की जरूरत नहीं, जितना है उतना आप भगवान के लिए खर्च कर दो, संसार के लिए खर्च करो तो मुक्ति हो जाएगी। भगवान के साथ नित्य संबंध हो जाएगा, संसार का अनित्य संबंध है, तो अनित्य संबंध है संसार का राग आसक्ति। वो राग हमता करके दूसरों का हित हित करो, तो राग की जगह सुख लेने की जगह सुख देना शुरू कर दो सबको, तो सुख देने से दूसरे सुखी हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। अगर सुख लेने में गए तो न सुख आपको पूरा मिलेगा नहीं। संसार का सुख किसी के पास ठहरता ही नहीं, क्यों नहीं ठहरता, कि आपका है ही नहीं है, आपका सुख नहीं है ये संसार वाला। आपका सुख ज्ञान से निजानंद है, वो आपका है। ऐसे संसार की सेवा करने में त्याग होता है, तो त्याग का सुख आपका है, और भगवान के साथ चलते भगवान के साथ प्रेम करना है वो आपका है। ये जाएगा नहीं, ये जानन नहीं मिटेगा, त्याग का सुख नहीं मिटेगा, ये नित्य होगा। कि देखो ग्रहण करो तो अनित्य होता है, त्याग नित्य होता है। त्याग कर दिया हमने वस्तु का, तो ये नित्य आनंद के साथ में नित्य संबंध है हमारा। त्याग सीमित नहीं होता है, त्याग असीम होता है, और ग्रहण से हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपए लोग हैं, तो वो सीमित ही होगा, सीमित ही सुख मिलेगा, और वो आपका नहीं होगा। और त्याग आपका होगा, आपको सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको मिलेगी, इसमें तो संदेह क्या है। योगी के द्वारा दूसरों को भी सुख ही मिलता है, आनंद मिलता है, एक एक के द्वारा कल्याण होता है, उद्धार होता है, लेने के बाद चला तो दोनों में ठगाई होगी, दोनों दुख पा रहे हैं। सेवा करे तो दोनों राजी हो जाएंगे। इस वास्ते जो रागी आदमी है, भोगी है, वे एक साथ दो चार नहीं रह सकते, और विरक्त त्यागी है सैकड़ों साथ में रह सकते, उनकी लड़ाई होती ही नहीं, झगड़ी होता ही नहीं, क्यों? वो दूसरे एक दूसरे की सेवा करने के लिए है, ऐसे कई साथ में रहते, राजा दो भी इकट्ठे नहीं रह सकते, संत सौ भी साथ में जा रहे, क्योंकि संत दूसरे की सुख पहुंचाना है, अपेक्षा कर तो उनमें त्याग है, इस बात के कई साथ में रह सकते हैं, भूखे रागी नहीं रह सकते, मिलता मारे परसों में रहे खाट में सोए, एक खाट में दोनों रह जाते हैं प्रेम रखने वाले, और रागी भोगी क्या है कि अमिलता मावे नहीं, ब्रह्मांड में दो भी घटता है एक एक, वो वहां माते ही नहीं, वहां समाते ही नहीं, वहां रह सकते ही नहीं, अपनी लड़ाई होती है उनसे, कमी दोनों की, वो रहता देगा मेरे कमी वो देगा, दोनों को कमी, दोनों दरिद्री है, दोनों दरिद्री रहेंगे तो दोनों को दुख पाएंगे, मिलना कुछ नहीं है, दुख मरते रहेगा। आप बताओ धन कमा गया, भोग गया, हाथ क्या लगा मरने से, क्या साथ में आया उसने, और त्यागी है वो दूसरे एक एक सुख पहुंचाया, वो सुख पहुंचाया तो एक एक सुख पहुंचाया, तो सुख तो पहुंचाता है लौकिक, और उसको आनंद मिल रहा है अलौकिक, सुख पहुंचाता है सीमित, त्याग करता है सीमित, और त्याग का फल होता है असीम अनंत अपार। भाई बहन ध्यान दे कितनी बड़ी बात है, तो इसे त्याग शांति रहे, तुम त्याग के अंदर शांति है, किसी वर्ण में हो किसी आश्रम में हो, अपने स्वार्थ बुद्धि का अभिमान का त्याग करके करो तो कितना काम होगा। गीता ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये न अहंकृत भाव बुद्धि ऐसे लिपते, जिसके अभिमान नहीं है और स्वार्थ नहीं है, तो आप इसे संपूर्ण दुनिया मात्र को मार दे तो न मारता है न पाप लगता है, पाप सब किसमें है, स्वार्थ में है, अभिमान में है, इसमें पाप रहता है। इस बात भगवान कैसे अभिमान द्वेषित्वा सकल शोक दायक अभिमान, अभिमान भगवान को सुहाता नहीं है, क्योंकि अभिमान पतन करने वाला है, स्वार्थ भगवान को नहीं सुहाता है। चार प्रकार के भक्त बताए, उसमें ज्ञानी तो आत्मा ही मेरे बताऊ, ज्ञान तो मेरा आत्मा ही है, चारों को उदार बताए, परंतु ज्ञानी को श्रेष्ठ क्यों बताया कि अर्थार्थ के धन की चाहना है, अर्थ के दुख दूर करने की चाहना है, जिज्ञासु के तत्व ज्ञान की चाहना है, और ज्ञानी कोई चाहना नहीं है, तो कोई चाहना नहीं, वो सबको अच्छा लगता है, छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, क्यों लगते हैं, उसको कोई उद्देश्य ही नहीं, मैं धन कमा लूं, भोग लूं, कुछ ले लूं, ये है ही अपने बड़े बड़े शिक्षा दे, तो सबको प्रिय लगता है। ऐसे स्वार्थ को त्याग करने वाले संत महात्मा भीतर से दिन का त्याग किया है, सबको अच्छा लगता है, अपने लगते हैं, छोकरे कहते हैं हमारे स्वामी जी, हमारे पंडित जी, हमारे गुरु जी, हमारे मेरा बड़ा, कारण की ऊर्जा काम हित करने का होता है। इस तरह से आप घर में भी अगर हित करना शुरू कर दो तो आपका कल्याण हो जाएगा, क्यों रुचि इससे न अहंकृत भाव और बुद्धि, जैसे दो बात, अभिमान नहीं है और आसक्ति नहीं है, अभी कामना नहीं है, तो भजन करने से कल्याण नहीं करे, सबको मार दे तो पाप नहीं लगता, कितनी भी लिखने बात है, तो आप ईमान लोकान सर्वान, ये जितने लोग है सबको एक बार मार दे, सबको सभी तो न हंती धनी बुद्धि बनता ही नहीं, बनता किसने है स्वार्थ बुद्धि से, अभिमान करने से। सीधी सादी बात है सज्जनों, आपके घर में ही कैसी बात है, एक पंडित जी थे काशी से आए थे, तो पहले जमाने में ये सवारियां कम थी और साधारण पंडित पहले चलना पड़ता था, तो पढ़ाई करी वैसे जमाने हुई, तो पुस्तक लगी हुई थी, चलते चलते शहर में निकलने लगे तो वर्षा आ गई तो रोड देखी तो उसमें खड़े रह गए, ये थोड़ा वर्षा आ जाए पुस्तक भेज जाएगी, इस बात उसमें खड़े रह गए, उसके ऊपर रहती थी एक वेश्या, तो विष आती थी वहाँ जो सड़क थी बड़ी उनमें जितने मरते थे उस जगह जाकर वहाँ लगी स्मशान घाट का उसमें जलाते थे। तो वे जग गए तो एक मुर्दा गया, मुर्दे गया तो उसमें वो पूछती हमेशा छोड़ी जाओ तो ये स्वर्ग में गया नरक में जाओ न करो। तो पंडित जी सुनते रहे, वो गई थोड़ा ठहर गए, बस बूंदे पड़ती रही तो वो ठहर गए। तो उसने आकर गया तो इधर नरक में गया, इधर दूसरा मुर्दे जाए जाए इसे ये कहाँ गया देखा देख दो ये तो स्वर्ग में गया। ऐसे जाकर कह दिया पंडित ने देखा इतना वर्ष मैं काशी में रहा पढ़ाई करी मेरे मरने वाला कहाँ गया इसका पता ही नहीं, ये तो विद्या बड़ी विचित्र है ये स्वर्ग में जा रही है नरक में जा रही इतना पता लग गया। तो पंडित जी ऊपर गए, ऊपर गए तो दशरथ जानती है ना पुस्तक लादी हुई दौड़ गई थी ढंग मेरी माता की राज है नहीं तो महाराज कैसे आए माता जी मैं तो आया हूँ बात पूछनी मेरे महाराज मेरे को माता जी मत कहो मैं तो ऋषि हूँ हमारी तो माता बहन हो गई तुम कैसी हो वैसी हो हमें क्या मतलब। तो कैसे आए कि आपने दासी से कहा कि ये स्वर्ग में गया नरक में है आपने जल्दी आज बता दिया उसने सीधी बात भले पक्की कह दी स्वर्ग में जा रही नरक में गया। तो हमने देखा ये तो विज्ञापन सीखनी चाहिए विद्या पढ़ने के लिए मैं काशी दिखा अरे वहां से आ रहा हूँ तो जल्दी कैसे पता लगा। तो उसको छोड़ बोला इधर सो ये वो पता महाराज को कैसे तेरे पता लगाया महाराज तो बोल बात बच्चे क्या बात तुझे कैसे पता लगाया तो वो मर गया था तो मैंने पता लगा कहाँ का है तो ये इस घर में इस मोहल्ले में रो रहे थे इस घर का आदमी है ये मर गया ये ले गए। तो उस घर के पास दूसरे आदमी पाठ कर रहे थे वो मर गया वो मर गया गए वो गजब हो गया अपने पास में अपने मोहल्ले में तो किसी की बीमारी होता तो काम करता किसी में कोई आफता हुई तो ये करता राज में कुछ जाने वाला तो उसको कहता ये सब काम करता सत्संग जुटा देता सबके हित की बात ये करता था कोई बात पूछे तो सलाह बड़ी अच्छी देता था। तो हमारा तो अंधेरा हो गया प्रकाश हो गया बोले मैं एक सज्जन आदि में चले गए इस बार महाराज ये तो स्वर्ग में गया ऊंचे गति गया क्यों ऊंचे गति गया सब लोग याद करते हैं हम ये बहुत सारे वहां तो अंधेरा हो गया। दूसरा है वो उसको गई तो वादी मर गया बहुत ठीक हुआ आप तो मिट गई अपने तो मोहल्ले भर में किसी ने चोरी करा देता किसी ने डाका डरा देता किसी को लड़ाई करा देता किसी को झूठी दवा दे देता ऐसे कर फंसा देता था ऐसे दुख देता था वो आप तो मिट गई एक कांटा था ये सब चुपता था तो इस बात से कम गया ये पंडित ये तो हमारी पुस्तक है अच्छा काम करता है उसका उद्धार होता है और पाप करता है वो नरक में जाता है। पंडित सीधी बात बताई तो आप दूसरों को दुख दोगे तो आपको डबल दुख मिलेगा ही कर्मी हो रही है इस हाथ दे क्या खूब सौदा नगद है। हमने देखा खतरे में जैसे बाजरा का है ज्वार की खेती होती है तो मारवाड़ में हमने देखा तो क्या करते हैं ये ट्रैक्टर आदि कब चलाते हल चलाते थे तो हल में हल चलाते तो क्या करता कि बैलों को चलाते बैल दो जोत करके और हल चलाते थे तो बीज बोते थे तो बीज का बीज यहाँ बांध लेते थे यहाँ पर उसे मुट्ठी भर करके और नाई के ऊपर रख देते दाना उसको चलाते थे तो उन चलाते बैलों को चलाते चलते हल चलता तो खेत में सब बीज बीज देते थे। अब फिर थक करके तैयारी होती तो इस आदमी आ जाती थी रस्सी एक तो बस एक देती थी आदमी लकड़ी हाँकने वाले उसको पिरानी कहते हैं वो चलाते बैलों को तो बैलों को चलाते थे उसमें कोई कोई अगर कील रखते थे वो रखनी नहीं चाहिए बैलों के और यहाँ तो बहुत विशेषता से कील रखते हैं लंबी लगाते हैं जीभ निकाल देते हैं बैल बड़ा बुतू पाता है बड़ा भारी पाप है ये बैल की लगा देते हैं कील तो बहुत बुरी लगती है तो वो छोटी थी कील लगाने पर भी वो चलता है तो यहाँ बहुत हत्या होती है आप लोग ख्याल करना खेती वालों को वो कील नहीं लगानी चाहिए ऐसे गायों की दूध में गायों दूध में सुई लगाते हैं, बहुत खराब है, गाय घबरा जाती है, दूध एक दो निकल जाता है, वो हत्या करने से ज्यादा पाप है, दोनों बगल रोजाना बेचारे गाय के मरने लग जाती है। महाराष्ट्र में ज्यादा लंबी लगाते हैं, बहुत लगाते हैं सुना है, अरे बैलों में लगाते हैं ऐसे, बैलों को हाँकते चल रहे की लगाते हैं, घबरा जाता है बैल, फिर भागता तो भागना पड़ता ही बेचारे को, बहुत पाप करते हैं, खेती खेती का काम खूब है यहाँ पर, तो करते हैं, तो उसमें की लगाते हैं, इस तरह से वो चलाते हैं, इस हाथ से डालते हैं बीज, जब तैयार हो जाती है तो सिटी इस हाथ में इस तरह दाती रहती है, तो जो छोटी सी कील होती है उसे दाती बड़ी इतनी लंबी हो जाती है, एक एक दाने पे हजारों दाना हाथ में एक माता है, जिस हाथ से दिया है उसी हाथ में वो मिलेगा, इस हाथ में डंगा रहे वो डंगा रहेगा, वो लोहा जो काटते तो काटते काम, पहले पहले वो चलाने का दुख देना काम, अब उसको काटते थे ये हाथ काटता है, हाथ का बाद भी दूसरे हाथ को नहीं जाता, इस हाथ में बीज दिया तो इस हाथ में आ जाए, ऐसा नहीं आता है, इस हाथ में बीज दे इसी हाथ में सिट्टी आएगी, उस हाथ में लकड़ी रही लोहा, तो लोहा भी बढ़ गया, बीज भी बढ़ गए, तो दुख दो तो दुख बढ़ जाएगा, सुख दो तो सुख बढ़ जाएगा, उसमें दूसरे दिएगा दूसरे को नहीं होगा, हाथ भी बदलेगा, हाथ एक ही आदमी का जिस हाथ से दाना दिया उसमें हजारों दाना आ जाएगा, तो इस तरह से आप जो करोगे आपको दुख पाना पड़ेगा, कष्ट पाना पड़ेगा आपको, और आप शाम करो तो आपको मिलेगा, तू तू करो तो मिले, तो तू करो जी कर जुड़े तू कर तू तू तो कोई तू तू करे आप करे, मैं तेरे में से धूल धूल बुलाऊ धूल, तो मैं कौन सी चीनी खरीदूंगा, नहीं बनाऊंगा, तो ऐसे संसार में दुख देने से दुख होता है या सुख होते सुख होता है, अच्छे संत महात्मा होते हैं क्या मतलब है, उनके द्वारा दुनिया का हित होता है, दुनिया को सुख होता है, लोग और परलोक दोनों बिगड़ में सुधर जाते हैं, इस बात से उनकी महिमा भी है, दुष्ट होता है तुम्हारा पिसा पैसा ना जमे, आगे सज्जन थे जोधपुर के, तो वो कहते थे मैं चूरू में स्टेशन मास्टर था, वो कहते थे तो सासुमार था, तो वहाँ एक दिन वो मंगलदास आ गया, डाकू डाकू था, मंगल बड़ा नामी डाकू था, तो मेरे सामने ये भी अब बात है, और पर थोड़ा मेरे से पहला था, तो वो डाकू आ गया, तो वहाँ जो पॉइंट बदलने वाले जो होते पैठवान कहते वो उसे आपस में सैदान मिलते मिलने आ गया, अब मिलने आ गया, तो हम जब बैठे थे वहीं आकर कुर्सी पर वो बैठ गया, तो किसी ने कहा कि मंगलदास है, ऐसा कहते ही वो कहते थे मैं तो पसीना आ गया, बैठे बैठे जो कपड़े भीग जाए मेरे इतना पसीना आ गया, ये खजाना लूट लेगा अभी ले जाएगा तो मेरी क्या दशा होगी, अब सारे किए कुछ नहीं, कोई कुछ बात नहीं कही, अब स्वभाव के थे पसीना आ गया, तो उसके द्वारा दुख पहुंचता तो उसको सुख कैसे मिल जाएगा, फिर दूसरे तबाह करते रहे रूप में कुछ लेना नहीं देना नहीं, ऐसे ही बात ही नहीं गई, वो कहते थे पसीना आ गया एकदम भाई कुछ नहीं किया हमारे को चला गया, तो दुख देने वाला आ जाए गांव भर में तो गांव में हल्ला मच जाए, आफत आ गई, अरे संत महात्मा आ जाए आनंद की लहर आ जाए गांव भर में लहर आ जाए कि भाई महात्मा जी आए संत जी आए संत जी आए आनंद हो जाता है, तो ये अपने करने पर है, ये तो स्वर्ग में गया नरक में गया छोड़ ने कहा तो ठीक है भाई, ये सब लोग जिसमें सबको सुख पहुंचे आराम पहुंचे, तो आराम पहुंचेगा तो आराम पाएगा ही, ऐसे ही घरों में बहनें होती है स्त्रियां, उनकी बेटी आती है तो महाराज कई कई ऐसी होती है जो खाऊ खाऊ करने वाली, खास अपनी लड़की है अपनी भुआ है अपनी बहन है वे आती है घर पर, तो क्या कहते हैं पहले से सब चीज लुका छिपा कर रख देते हैं, ताला लगा देते हैं कि ये मांग लगी तो देना पड़ेगा, नहीं मैं तो दे तो चरित खराब होगी, नहीं दे तो मन खराब होगा, खराब ही होगा इसे, इस वजह से बचो, और काम करने वाली और हित करने वाली हो बहन हो चाहे बेटी हो चाहे हुआ कोई हो वो काम करने वाली आज बड़ी अच्छी बात है, ये बातें हमने सुनी है, लोग हम कुछ कुछ कहीं देखने को काम पड़ा है, एक घर में देखा 500 भाई थे ब्याह हुआ नहीं उनका, तो बहन थी वहां रहती थी, बहन का आदर करते थे जैसे माँ का आदर करे, जो सलाह देती थी भाइयों को और आदर से भाई सभी माता की तरह आदर करते थे, भाई से पूछते थे कब सब रक्षा करते थे, एक आदमी वो जा रहे हैं वो ऊंट के लेके जा रहे हैं, उधर से देखा गया वो नहीं अपने सगा संबंधी है घर पर आएंगे तो क्या करें भाई ज्यादा बंद करो सत्कार करना है भोजन कराना है तो कि चलो वही कर रहे कोई बात नहीं भाई है घर पर बहन है चलो बहन कर रहे तो निश्चिंत होते हैं बहन के भरोसे विधवा बहन है तो विधवा होते हुए भी भाइयों के कितने संतोष है कि बहन घर पर है कोई बात नहीं सब सब सीधे आदर सत्कार कर देगी प्रबंध कर देगी तो नहीं तो घर में कुछ नहीं है पांच सात दस स्त्रियां है दू जी इस बारे में मारवाड़ी कहावत है कि नहीं सौ गोलाएं कोर्ट की सुनी सौ गोलाएं तो कोर्ट की सुनी यार एक बार में तो कोर्ट ठीक है तो इतने कितने याद नहीं हो रही चंदन की चुटकी भली गाड़ो बलो काठ चतुर में एक ही भला मूर्ख भला साठ कम साठ में एक मित्र का अच्छा है तो इस तरह से चेला भाव अच्छा है वो कितने संसार में संतोष करता है दुर्भाव है कितनों को तरह है दुख लग जाता है जलन लग जाती है कि खाऊ खाऊ करना बहन को रखना नहीं चाहते कई दिन रहते तो माँ कहती बेटा ए तो बहन ने अपने घरे पहुंचा दे तो घरे बड़ा टावर आपने घरे ही अच्छा घर पहुंचा दे नहीं तो बड़ा वे घरे हो यहाँ पर देवरा भोजाई जी में लेने वास्ते आया हूँ तो नहीं मारता हूँ मेरे बहुत जरूरी काम है अच्छे आदमी को शास्त्र पीने वाले सब चाहते है ये तो प्रत्यक्ष आपके सामने बात है कोई इतिहास की बात थोड़ी है लखन अच्छा नहीं हुए तो वो चाहता नहीं घर के बेटों को नहीं चाहते घर की पतो पुत्र वधू को नहीं चाहते भाव अच्छा हो तो बेटी हो चाहे बहन हो चाहे बहू हो कोई सब चाहते है तो मैंने ये आप स्वयं बन सकते हो इसमें कठिनता नहीं है इसमें आप सब स्वतंत्र हो तो स्वयं स्वतंत्र हो तो आप कल्याण के लिए हो तो भगवान ने ये मौका दिया उद्धार के लिए तो तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से आप दूसरों का हित करो हित चाहो सुख चाहो आप बड़े हो जाओगे सब आदर करने लग जाएंगे क्योंकि सुख सबों को सबको प्यारा है आदर सबको प्यारा है पर सबको प्यारी है यार आप घर के आदर करो कौन नहीं चाहेगा अरे सब चाहेंगे तो आनंद कितना होगा अरे आप अपने मन से डाका डालो चोरी करो दुख दो तो आप अकेले आप कितना सुख ले लोगे एक कई आदमी सुख पहुंचाना चाहे एक आदमी अपना सुख चाहे तो अपना सुख कितना कर लेगा यार सब जाने वाले तो सब कब जाएंगे कि सबका हित आपके मन में बसे पर हित बस जिनके मन मही तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं ये पर हित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई कितनी विलक्षण बात है भाइयों से बहनों से कहना है यहाँ से सीख करके जाओ ये पाठशाला है इसमें अपनी पढ़ाई होती है तो कैसे होती है कि सबका हित हो सबको सुख हो सबको आराम मिले ऐसे भाव रखो जहां जाओ वही सुख पाओगे जहां ही जाओ जिस जगह जाओ रेल में जाओ तो वही सुख पाओगे रेल में ही बैठे हैं अगर कोई गुजरता है तो मना नहीं बैठो भाई अपनी जगह बैठे हैं अपने को मना नहीं करेगा आज तो कोई रेल में चढ़ते हुए मना न करे तो लोग दे भरे आदमी है ये नहीं है आगे चलो आगे बहुत जगह है तो आप क्यों बैठे भीड़ पे वहां से आगे जाओ आगे बोलते तो इसने क्या किया अपना स्वार्थ है उसे अपने स्वार्थ सज्जन सब दुख पाते खुद को सुख तो नहीं पाएगा दुख पाएगा आप भी ये अटकल एक विद्या हाथ नहीं लगी कृपा सिंधु आप थोड़ा विचार करो आप अगर आज से विचार कर लो कि भी अपने संबंधियों को साथ वालों को सुख पहुंचे आराम पहुंचे सबको ही गाड़ी में भीड़ है उसमें जल भरने गए पानी भरने से भी तो वो जो अच्छे आदमी होते हैं पानी भर दूसरों को ले जाते हैं अपने को ले जाते हैं और उसमें एक एक लोटा ऊपर ऊपर रखते हैं इधर गाड़ी हकड़ लग जाती पानी भी पी सकते तो हर एक जगह ही उदार भाव है दूसरे के सुख पहुंचाने का भाव है वो अपने सुख की सृष्टि करता है दुख देने वाला अपना ये दुख की सृष्टि करता है सब सृष्टि दुखदायी हो जाती है तो आप अपनी जगह रहते हुए सबको सुख पहुंचाने का भाव रखो केवल भाव बना लो क्रिया अपने आप हो जाएगी अरे व्यापारी करता है व्यापार, तो व्यापार की दृष्टि रक्षा से व्यापार स्वतः व्यापारी होगा। बरात है, बरात गांव में चलती है, एक गांव में ठहरे, एक गांव में ठहरे तो जल पिया, इसमें 20 सीटर 20 सीट मिलता है, 500 रुपए वो से मिल जाता है, व्यापारी व्यापार मिल जाता है, उसे चले दो, कहते ये भाव रहा आज तो ये चीज ये गई, क्या गबरत है। चचा सच बना थोड़ी देर में आध घंटा घंटा में वे मार्ग मार्ग में मार्ग मिल जाए, सब जैसे मिल जाएंगे आपको भी। इस तरह से जो हित कर देते सत्संग सत्संग से मिल जाता है, भजन डाले भजन डाले, गीता पढ़ाओ गीता पढ़ाते, जैसे निर्देश से। तो संसार इसमें सब तरह की चीजें हैं, तो आप अच्छे बनो, आपके अच्छी अच्छी आदमी मिलेंगे, अच्छे आदमी मिलेंगे, अच्छी सलाह मिलेगी, अच्छी पुस्तकें मिलेगी, अच्छे भाव मिलेंगे मुफ्त में आप साहब। जब आपका भाव अच्छा हो जाए तो ये आपके हाथ की बात है, ये कोई प्रारंभ की बात नहीं है, पुराने कर्मों की बात नहीं है। आप स्वभाव अच्छा बनाओ, दुनिया के लिए अच्छी, भले के लिए संसार भला और बुरे के लिए बुरा, कैसा कृष्ण बाबा जी काल बाबा जी संसार कैसा बच्चा आप जैसा। आप अच्छा बनो तो संसार अच्छा हो जाए, आप बुरे बनो संसार बुरा हो जाएगा आपके लिए। तो अपना भाव अच्छा करना, इसमें आप स्वतंत्र हो, धन कमा लेने में स्वतंत्र नहीं हो, उसमें तो जितना उद्योग करो उतना ही पैदा हो गई, पैदा करने के लिए जाता है घाटा, और इसमें घाटा होता ही नहीं, अपनी नीयत अच्छी है सब सुख पहुंचा नहीं है, घाटा लग गया तो कोई बात नहीं है, नफा हो गया नफा हो जाएगा। तो स्वभाव अच्छा बनाकर अच्छी तरह चलने, ये कितनी बढ़िया बात है। तो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो सज्जनों सब सज्जनों को सुखी करो तो परमात्मा मिलेंगे, क्योंकि संसार परमात्मा का है। आप किसी माता के बच्चों का प्यार करोगे स्नेह करो तो महाराज हो जाएगी। वहां रहते ठीवा पर वह महाराज एक सज्जन ने लाया गाय बांध दी, वहां रहते थे हम अशोक जी घूरे हुए, गाय बांध दी तो गाय का बछड़ा वहां है, छोरे आ जाते वही हो जाती, और मैं दूसरे को जाते गाय को सलाते बच्चे को सलाते सो रहे देखते गाय रहती रहती कुत्ते को सर दी यही होते हो जाती। हम गाय के पास बछड़े में जाते हाथ करते स्वामी गऊ के ऊपर असर पड़ता है, वो देख रही कुत्ता आया ये सुनाया मेरे बच्चे को दुख देंगे, हम सलाते राजी राजी करिए। तो बच्चों को राजी करने से माँ गाय राजी होती है, ऐसे ही भगवान की ये बालक है, इनके राजी करने से भगवान बड़े राजी होंगे। कि अपने बालकों को राजी करने से कौन ऐसा माई था जो नाराज होगा, ऐसे को दुख दो तो भगवान राजी हो जाएंगे, कैसे राजी होंगे बच्चों को दुख देने से। इस बात से थे प्राप्त होती मैं सर्वभूत हिते रहता, प्राणी के हित में रहती है आपकी, आप इतना कितना करते हैं कितना कर सकते हैं इसकी माप तोड़ की जरूरत नहीं है। सेवा छोटी हो चाहे बड़ी हो उसका परिणाम एक होता है, वो त्याग छोटा हो बड़ा हो पूरा होता है। वो आप कितना किया चाहे राजा महाराजा राजा भरे हुए भाई संपत्ति का राज्य का त्याग कर जाता है, एक मामले घर का त्याग करता है तो त्याग छोटा बड़ा नहीं होता है, सब कल्याण होता है। त्याग किया है संबंध विच्छेद किया है उसमें छोटा कैसे, जितना है उतना किया तो अपार होता है, ग्रहण करने में तो कितनी होती है उतनी होगी। ऐसे वस्तुओं के द्वारा हित करोगे वो हित तो छोटा होगा, अरे भावना से सबके सुखी सुखी हो जाए सभी, घर से कुछ खर्च नहीं होगा आपका त्याग बड़ा ऊंचा होगा। मनुष्य किसी को दुख नहीं देना है इस भाव को रखता है तो उसकी सेवा बहुत बड़ी होती है जो वस्तुओं के द्वारा सेवा करता है। आज आदमी समझते हैं कि वस्तुओं से सेवा करें वो सेवा हुई, वस्तु देते हैं क्या सेवा हुई क्या भाव फायदा हुआ, हमारे काम पर है ऐसा, लोग ये समझ नहीं सकते। अरे भाई लेता है और देता है वो साधु के द्वारा तो हित होता है, लेता ही नहीं हमारे क्या फायदा, धनी आदमी क्या फायदा वो नहीं है, और लेता है वो धनी आदमी को फायदा, धनी आदमी दूसरों को देता है तो गरीबों को फायदा। तो ये समझ में आती यहाँ तक जाती आगे समझ में नहीं आती, पर त्याग के द्वारा कितना लाभ होता है दूसरे ये समझ नहीं सकता, अकल ही नहीं है। जो किसी को दुख नहीं देना है इसका संबंध किसके साथ होता है, भगवान के साथ संबंध हो जाता है। भगवान किसको दुख देते हैं? किसी को दुख नहीं देने की व्यापक सेवा होती है, और वस्तुओं की जो सेवा है वो क्या है? जो आपने संग्रह किया है उसका प्रायश्चित है, वो कोई बड़ा काम थोड़ी किया आपने। है उनमें से है उन्हें थोड़ा दे, वो है कौन सी कि चीज खराब हो जाएगी तो भाई जल्दी खराब नहीं हो जाए, तो कितना त्याग हुआ आपका? किसी को दुख नहीं देना है तो परमात्मा के साथ सफल हो जाएगा। किसी को दुख नहीं, सर्वभूत ही दे देता, किसी को दुख नहीं देना है। उसकी जितनी सेवा होती है वस्तुओं की सेवा उतनी आदमी नहीं कर सकता। इस वास्ते दूसरों के हित की भावना है वो बड़ा भाई काम करता है, दूसरों को सुख पहुंचाना, दुख किसी को नहीं पहुंचाना। कम से कम सुगम बात, सरल बात, निषेधात्मक साधन, दुख नहीं देना है, उसे बड़ी भारी शांति होती है दुनिया को। त्यागी देखते लोग सब खुशी हो जाते हैं। बात एक याद आ गई, कहने में संकोच होता है, ये जब हिंदू कोर्ट बिल हुआ था तो उसमें मैं गया, तो मद्रास गया था, नागपुर गया था, तो नागपुर के पास ही महाराज वो गांधी जी रहते थे, तो उनको मैंने कहा भाई चलो गांधी जी के दर्शन कर ले। मेरे मिलने का काम नहीं पड़ा था, तो मिलने के वास्ते मैंने कहा पवन हार वहां चलो नजीक थी सर, तो महाराज आदमी कहीं हम नहीं जाएंगे, कोई कोई साथ में चलो, तो हम सब दर्शन कर नहीं गया हूँ। कहा कि जावे तो थे भी सामने रहते हो, तो लेने वाले गांधी से लोग डरते, मेरी देखी हुई बात कान नागपुर की। गांधी जी कितने ऊंचे बापू सो लोग कहते थे, फिर जाओ तो सावन ठेली रखेंगे। तो लेने वाले से सब डरते हैं, और नहीं लेने वाले को डरते ही नहीं, जाते हैं आप रहते। तो ये जो खाऊं खाऊं की वृत्ति है बहुत पतन करने वाली वृत्ति है। आप समझते हैं स्वास्थ्य सिद्ध होता है, इससे लाभ होता है, लाभ नहीं आपके दुनिया के बड़ा नुकसान होता है। सबके हित में आप रखो, तो हित में आप रहते हैं, किसी को दुख नहीं देना है, कुछ मत करो आपके द्वारा शांति मिलेगी दुनिया को। बड़ी भारी दुनिया में जितने उनसे त्यागी हुए हैं उनके द्वारा जो दुनिया को लाभ हुआ है, रागी और भूमि की तरफ हुआ उतना। लोग कहते भी परमार्थ के कारण मांगता हूँ लाज, परमार्थ के तो मांगो तो भी वो महत्व तो रुपयों का बढ़ता है क्या? परमार्थ के लिए भी रुपया रहो परमार्थ होगा, वो परमार्थ पराधीन होता है, त्याग के द्वारा स्वतंत्र परमार्थ होता है, स्वाभाविक होता है, स्वतः होता है और बड़ा होता है। आप उनके द्वारा करो तो कीमत तो रुपयों की बढ़ेगी। बम्बई से बात है, अकाल पड़ गया था, गया मर रही थी बारवाड़ में, वहां पर मैं गया तो लोगों का भी गया की सेवा करो, तो मेरे को श्रद्धा ने सलाह दी कि आप दाल पात्र के जी पेटी रख दो और धनी आदमी को इकट्ठा करो, और वो काम मेला करो तो कहो काम हो जाएगा। मैंने कहा भाई मेरे से होता नहीं, मेरा स्वभाव नहीं होता नहीं। तो कहा तो मेरे को देखो मैं यहाँ आया हूँ धर्म और भक्ति ये भाव बढ़ाने के लिए, अगर मैं ये करूंगा तो फिर क्या पड़ेगा कि रुपयों की जरूरत है, रुपया ही महत्ता की चीज है, तो मैं रुपयों का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं धर्म का, त्याग का और भक्ति का, भगवान का महत्व बढ़ाने के लिए आया हूँ, ये मैं काम नहीं करूंगा। ऐसे भी कलकत्ते में कहा, तो कलकत्ते में कहा कि इससे उपकार होगा, वो मेरे से काल में छुरी नहीं पड़ जाती। मैं ये कहा कुछ पैसा दे तो पैसा दे, तो कहते थे मेरे हाथ का मैल है, मैं पैसा है काल में छुरी चलानी है तो पैसा दे दे भाई, मैंने काल में लड़े उसके छुट्टियों के, तो ऐसे में कसाई बड़ा मेरे से नहीं होता बाबा, ये कसाई बड़ा मेरे से नहीं होगा। अरे कुछ नहीं मांगे तो डरते नहीं लोग, मांगने में से डरते, वो मांग कर जो पैसों की होती वो सवाल जो होती है नहीं। लोग कई और लोगों की धारणा है कि झूठ कपट करके और सरकार है उसके पैसे तो ऐसे ही है, टैक्स में दोगे ऐसे ही, और काम नथर पथर होते हैं, बढ़िया काम थोड़ी होते हैं, इसमें टैक्स दोगे तो पैसा सुबह नहीं होगा। अब कैसे झूठ कपट से पैसा बचा करके और दान पुण्य करेंगे तो बहुत अच्छा होता होगा, हम अपने काम करो। ये बात ठीक दिखती है, वो ठीक दिखती है महाराज, वास्तव में सदगुण सदाचार अपनी इज्जत सदाचार में है, दुराचार में है। आप सोच करोगे इसी इज्जत है कि आपकी साहूकारी इज्जत है, आचरण आपका कैसा हुआ, छिपा रहे चोरी करने का हुआ, वो बहुत पतन हो गया ना आपका, अब दिखता है उस रुपया। तो क्या जो रुपयों की महत्ता सी हुई है, माया को मजूर बदलो कहा जाने बंद की, पता नहीं माया मजूर है, वो उठी पैसा हो तोड़ता है। अरे भाई पैसों से नहीं तोड़ा जाता है, ये त्यागा शांति धर्म अनंतर त्याग करते ही शांति। अरे टट्टी पेशाब हो जाओ साफ, टट्टी हो जाए पेशाब हो जाए तो शांति हो जाती है। मलिन से मलिन चीजें के त्याग कर शांति मिलती है, ऐसी चीजें त्याग सही होता है। त्याग का जो अभिमान होता है कि महाराज रुपया नहीं लेते, बड़े बड़े त्यागी है, तो बड़े त्यागी हुए रुपयों के बड़े होने से, ध्यान देना इसमें महत्ता रुपयों की है। रुपयों क्या क्या महत्ता हुई, ये त्यागी ऐसा रुपये नहीं लेते तो क्या हुआ, ये रुपयों की महत्ता है। आपका तोल किया जाए तो आपके द्वारा जो एक बल और तीर से आपका वजन हुआ, अगर आप टट्टी पिसार जाकर आप तोला तो 37 शेर हुआ, आज शेर कम हो गया। तो आज शेर कम हुआ वो मैं पद से कम हुआ है, पैसों से कम हुआ मेरा पद से, और वो मैं पद से, तो मैं पद का त्याग तेज हुआ ना, मैं पद से त्याग हुआ है, वो मेरा पद से त्याग हुआ है। परंतु उसको त्यागी कहोगे आप, बड़ा भाई त्यागी टट्टी पिसार फिर आए, छठी प्रसाद की खुद की इज्जत नहीं है, इस वजह से त्यागना साहब इज्जत नहीं, रुपया कीमती इस वजह से त्याग तीसरे इज्जत बड़ा त्यागी कर, तो बड़े त्यागी अर्थ आपका मन में 72 रुपयों की भरी हुई है। अब कैसे चेत हो बताओ, होश कैसे हो, कैसे समझ आदमी त्याग की महिमा है, तो छठी प्रसाद त्याग करने की महिमा ज्यादा होनी चाहिए। मैं पर से कम हो गया, वो मेरा पर से कम हुआ है, तो मेरा पन तो दूर है, मैं अपन नजीक है, इसका त्याग किया तो त्याग जो ज्यादा हो, जो छठी पिछला फल आया है उसे त्याग ज्यादा हुआ, मैं पढ़ के त्याग दिया। क्यों नहीं होता, एक रुपयों की महत्ता छठी पिछा की महत्ता नहीं है आपके मन में, तो त्यागी भी ऊंचा देखता है, अच्छी राज का त्याग कर लिया, तो त्याग करने में आपके वो ये वो करता है तोलने का, बस रुपया का चीजों का महत्व। अरे भाई चीजों का महत्व नहीं, महत्व पहले का है, धर्म का है, अपने अनुष्ठान का है, तो आप जितना ही दूसरों को सुख पहुंचाओगे, आदर दोगे, जितना ही हित करोगे उतना आपका बहुत हित बढ़ेगा। वस्तुओं में वस्तुओं की चीज से आपका नहीं है तो भी हम इनकम टैक्स की चोरी करके अच्छे काम में लगाओगे, तो वो अच्छे काम में तो लगाओ, पर कभी चोरी पहले करिए ये इज्जत की बात है क्या। पर वहां बार बात कहे तो मैं समझा नहीं सुनता हूँ इन बातों को कहने पर, मैं समझा नहीं सुनता, मैं समझने की समझ पता नहीं, पता नहीं है मूल में आपके महत्ता रुपयों की है। अब कैसे समझे, वो महत्ता भगवान की ओर त्याग की हो तो बात अकल में नहीं समझ सकते आदमी। माया रो मजबूर बंदू कहा जा रहा बंदगी, गंदगी को कीड़े बहुत मानत, गंदगी को कीड़ो मूल मानस, आनंद की कीड़े में मेले में रहते हुए मेले में सुख मानते हैं, अब उसको कैसे समझाया जाए। इस वास्ते सचिव जितना त्याग करोगे, जितना दूसरों का हित करोगे, दूसरों को सुख पहुंचाओगे, आपको स्वतः शांति मिलेगी, स्वाभाविक शांति होगी, मन में निर्भय होगा, निशंक होगा, आनंदित होगी। जितना ही वस्तुओं के द्वारा आप करोगे तो वस्तुओं के द्वारा सीमित होगा, त्याग के द्वारा असीम आनंद होता है, असीम सुख होता है, त्याग के द्वारा परमात्मा के साथ संबंध होता है आपका। भगवान क्या है, सूर्यम स्वरूप होता ना, प्राणी मात्र के सूर्य है, ऐसे वो सुख का सूर्य होता है, किसी से कुछ लेता नहीं, जो चाहता है वो सेवा नहीं कर सकता, वस्तु लेकर के सेवा करना है तो मन मन में महत्व बढ़ा रहा है वस्तुओं का, रुपयों के द्वारा सेवा होती है, रुपयों के द्वारा सेवा नहीं होती, सेवा भाव के द्वारा होती है। बहुत से लोग कहते हैं रुपयों से नहीं, यह काम है रुपयों से होता है, रुपयों से होता है ऐसा दिखता है, होता है मनुष्यों के द्वारा, रुपयों के द्वारा तो ही होता है, मनुष्यों के भाव के द्वारा, भाव भी त्याग रहा कि भाई दूसरों को सुख हो जाए, सुख पहुंच जाएगा, उसमें भी त्याग करते हुए भी लोभ साथ में रहता है, तो वैसे क्या होता है कि काम पर 20 रुपया वो कभी मैं खर्च करूँ, अब आप जाएगा अकल नहीं है। अरे वो क्यों ले ले, मैं त्यागू, मैं दू, मेरा फायदा हो जाए, बट वो हिसाब ठीक है, वो 100-200 रुपये खर्च कर दिया, अपना रह गया, अब नियत आया है तो उनको पुण्य होगा, समझ नहीं सकते, अकल में नहीं आती बात। तो जिसमें दूसरों का हित हो जाए वो काम बहुत बड़ा होता है, और उसमें हरेक को लेना चाहिए। जैसे व्यापार में मैं खरीदू, इसी तरह से त्याग को मैं खरीदू बात होना चाहिए। अब लोग राजी हो जाएगा, अच्छा आज तुम ले लो, मनोवाफत मेरी, हमारा खर्चा नहीं हुआ। अरे नीट खराब भाई, वो छोड़ करके मरोगे और खर्च करोगे तो साथ में लेकर के मरोगे, समझ नहीं सकते। भीतर में महत्ता वो चीजों की बनी हुई है, महत्ता रुपयों की बनी हुई है। तो जब तक इन चीजों की महत्ता बनी हुई है तब तक वास्तव में धर्म क्या है क्या है आज नहीं समझ सकते, भगवान की बात समझ नहीं सकते। समझ में नहीं आती, व्याख्यान देते हैं, प्रचार करते हैं, परंतु रुपया लेकर करते हैं, किसी से दुनिया का हित ज्यादा होता है, उनका धनी आदमियों का हित होता है, गरीबों के दोनों का हित होता है, त्याग में क्या हित हुआ नहीं समझ सकते। अरे महत्ता रुपयों की हो रही है बाबा, रुपया महत्ता, इस वास्ते आप क्या बात है। मानव जीवन अंतिम जन्म है, हाँ। संसार का व्यवहार तो नाटक के समान करो, भीतर से संबंध भगवान से। हाँ, तो ये बात है, ये सब है कि जो ऊपर का काम है वो नाटक की तरह करो, भीतर के बाद भगवान के साथ रखो। लोग क्या करते हैं कि भीतर का तो रुपयों का भोगों का रहता है, ऊपर भगवान के भक्ति नाटक की तरह करते हैं। बात उल्टी करनी चाहिए, भीतर से भाव भगवान करना चाहिए, पर ऊपर की नाटक की तरह कर देंगे, दान पुण्य में नाटक की तरह कर देंगे, भीतर नहीं खर्च नहीं रहेगा। इसलिए टोकरी बहती है वो सागरी गाय आती है चरने के लिए, वो मारती है तो मालूम होती है लठे होती है, वो लठ जलती तो आंख बीच लेती है, आंख बीच जलाती है, लठ पड़ेगी। ऐसे ही रुपयों की गड्डी आती है, त्याग अच्छा है, शास्त्र सुना है, सब ठीक है, पर रुपया आते ही बदलाव कर देते हैं, तो लाठी तो लगेगी, आप लाठी ढाला जाएगी। ऐसे बात क्या है कि वो त्याग सोचते नहीं। इस वास्ते अंतिम जन्म है ये, पर जन्म कब कल्याण होगा कि जब भीतर से संसार का तो त्याग होगा और भगवान में अनुराग होगा तब होगा। भगवान के भजन करते हैं नाटक की तरह, अगर पैसा कमाते हैं भीतर हृदय से, तो भीतर में तो रुपये ने राज दे दिया, महाराज भगवान तो बेचारे बैठे आगे दूर, उनको काम ही नहीं है। वास्तव में भीतर से भगवान के साथ करो, ऊपर नाटक की तरह काम करो, तो गृहस्थ में तो वृत्ति की तरह काम करना है सभी। तो समय हो गया, हम क्या करें, बातें हैं ऐसी बहुत सी। वास्तव में भीतर से प्रेम भगवान का चाहिए, भीतर से वो नकली करेंगे, दान पुण्य काम करे वो भी नकली करेंगे, दूसरा कर दे तो अच्छी बात है, आप करेंगे, अरे भाई दौड़ के करेंगे मैं करूंगा, वो तो मैं करूंगा, ऐसी होनी चाहिए लड़ाई है आपस में कि मेरे खर्च लगाना है, मैंने लगाना है, अरे फिर भी उसमें भी बड़ी विचित्रता है। मैंने देख ली पटवारी जी की, देखी मेरी बात बोला कभी इस जगह पैसा है तो ब्राह्मणों को देगा, मेरा पैसा बढ़िया नहीं है तो तुम लगा दो, कोई बात नहीं है, दान भी है क्या शेर जी, दान भी तो भीतर मिल की किताब है। उसे आज गीता अपनी सस्ती दुकान पर लगी, सस्ती पुस्तक चलेगी उनके कारण से, इतना काम करते हैं, पर भीतर का भाव है उनका किसी को पता ही नहीं लगे क्या करने के बाद बेचारे। तो वास्तव में भीतर से त्याग हो, भीतर से प्रेम अनुराग, भीतर से भगवान प्यारे लगे, बाहर काम नाटक की तरह करना है तो, क्योंकि तो बिखरने वाला रहने वाला है नहीं, रहने वाला भगवान के साथ संबंध है, वो संबंध हो गया असली, संसार वहां से नकली। नारायण नारायण नारायण, तो समाधान होगा, समाधान होगा अगले से। आपको और कुछ है? आपके मन में थोड़ा और कुछ? मेरे मन मेरी तो आदत है बोल देखी। आपको कहना है तो बहुत लोग आए, दूर दूर से भी आए, बैठ जाओ। सुनो, एक आदमी के बेटा मर गया तो वो महाराज सत्संग करते थे, एक संत के पास जाते थे, तो वो उसकी माँ बहुत रोए, वो पिता है, वो सत्संग करता था, शांति रखता था, संतों के पास जाकर कहा कि महाराज क्या करूं, मेरी स्थिति बहुत रोती है, बेटा मर गया। तो बेटा मर गया तो माँ के जितने दुख होता है तो बाप के थोड़े होता है, माँ का ज्यादा होता है, स्नेह ज्यादा होता है। तो मैं उसको चुप रखू, वो नहीं रख सका। तो संत बोले कि भाई देखो, मैं तो बालकपन में साधु हो गया, इस बार श्री कृष्ण की बात ज्यादा जानता नहीं। हमारे वो गुरुजी है, वो बहुत बूढ़े हैं, वो समझदार है, तो उनसे जाकर पूछो।